الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی رضا پانے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیان میں شریک رہیے، مناجات افطار میں شریک رہیے. ساتھ ہی یہ نیت بھی ضرور کر لیجئے کہ میں مغرب کی نماز کا انتظار کروں گا، کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ نماز ہی میں ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم مناجات افطار کے اس بابرکت، بارحمت، بفضیلت اور قبولیت دعا کے وقت نیکی کی دعوت مشتمل کچھ مدنی پھول چننے کی بھی کوشش کرتے ہیں. مختلف عنوانات پر مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں، جنہیں ایک کاش کہ ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا کر اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کو بھی معطر اور منور کر سکیں. اللہ تعالیٰ کا خوف، خشیت، اس سے ڈرنا، یہ سعادت مندوں کا حصہ رہا ہے اور اس کی فضیلت اتنی ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان میں رب کریم فرماتا ہے جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں. خوف خدا عز و جل پر حدیث پاک ابن ماجہ کی ہے کہ جس بندائے مومن کی آنکھوں سے خوف الہی عز و جل سے آنسو نکلتے ہیں، وہ اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہو، پھر اسے ان کے نکلتے وقت کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتا ہے. خوف خدا کا یہ عالم تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جب ہوا میں تبدیلی ہوتی اور سخت آندھی چلتی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ متغیر یعنی تبدیل ہو جاتا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور حجرہ مبارکہ میں چکر لگاتے، کبھی اندر جاتے کبھی باہر تشریف لاتے. یہ سب کچھ خوف خدا عز و جل کی وجہ سے تھا. میں آپ کو خوف خدا عز و جل کے چند واقعات بیان کرتا ہوں، دل کے کانوں سے ان واقعات کو سننے کی کوشش کیجئے اور ہم سب واقعات سنتے ہوئے یہ بھی ذہن بنائیں کہ کاش کہ ہمیں بھی کچھ خوف خدا عز و جل کا حصہ نصیب ہو جائے جیسے ہمارے بزرگوں کو ہوا، جبکہ یہ نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، با عمل تھے، مگر خدا کا خوف اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے وہ ہوتے ہیں جو علم والے ہیں. نیز معرفت اور محبت بھی یہ ایک طرح کا خوف لاتی ہے کہ کہیں مجھ سے میرا رب، مجھ سے میرا محبوب روٹھ نہ جائے. یہ بھی ایک خوف کی کیفیت کا نام ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے روٹھ نہ جائے. جو نعمتیں، جو خلعتیں، جو برکتیں, جو فضیلتیں, جو رحمتیں میرے حصے میں آ رہی ہیں کہیں وہ مجھے چھین نہ لی جائیں. اور کوئی خوف کے مارے روتا ہے کہ کہیں کہ کاش کہ مجھے ایسا خوف نصیب ہو جائے کہ میں گناہ کرتے ہوئے ڈروں. مختلف خوف کی کیفیتیں. خیر, مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک روز نماز فجر سے سلام پھیرا. اس وقت آپ کو کوئی رنج تھا اور آپ اپنا ہاتھ الٹ پلٹ کر رہے تھے. پھر ارشاد فرمایا, میں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھا ہے لیکن آج ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا. وہ اس حال میں صبح کرتے کہ رنگ زرد ہوتا, بال بکھرے ہوتے اور چہرہ غبار آلود ہوتا رونے کی وجہ سے. ان کی آنکھوں کی درمیانی جگہ بکریوں کی رانوں کی طرح ہوتی. وہ حالت سجدہ اور قیام قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے رات گزار دیتے. اپنی پیشانی اور پاؤں پر باری باری زور ڈالتے. صبح ہوتی تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح کانپتے جس طرح آندھی کے وقت درخت ہلتا ہے. اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے حتیٰ کہ ان کے کپڑے گیلے ہو جاتے. اللہ عز و جل کی قسم, گویا میں ایسی قوم کے ساتھ ہوں جو غفلت میں رات گزارتے ہیں. پھر آپ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا حتیٰ کہ آپ شہید کر دیے گئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے تو خوف خدا عز و جل کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑتے اور کئی روز تک آپ کی عیادت کی جاتی. ایک دن آپ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا, کاش میں یہ تنکا ہوتا, آئے کاش میرا ذکر نہ ہوتا, کاش مجھے میری ماں نہ جنتی, کاش مجھے بھلا دیا گیا ہوتا. حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما, یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ, جب وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا. آپ سے گھر والے پوچھتے, وضو کرتے وقت آپ پر یہ کیفیت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ ارشاد فرماتے, کیا تم جانتے ہو میں کس کے سامنے کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں؟ منقول ہے, عرفہ کے روز حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس حال میں دیکھا گیا کہ اب گم شدہ بچے کی دل جلی ماں کی طرح رو رہے تھے. آئے جب دیگر لوگ دعا مانگ رہے تھے, یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے لگا تو آپ نے اپنی داڑھی کو پکڑ کر پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور عرض کی, اگر تو مجھے بخش بھی دے تب بھی مجھے تجھ سے حیا آتی ہے. پھر لوگوں کے ساتھ واپس تشریف لے گئے. یہ واقعہ ابھی بیان کر رہا تھا تو مجھے حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ یاد آیا کہ آپ نے نماز عشاء ادا کی اور امام صاحب نے اس پہ سورہ زلزال کی تلاوت کی جس کے آخر میں ہے کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا, جس نے ذرہ برابر گناہ کیا وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا. اس سورہ مبارکہ میں زمین اپنے راز اگل دے گی. قیام ایک وقت آئے گا کہ جس نے اس پر جو کام کیا بتائے گی کہ اس نے مجھ پر کیا کام کیا. اب آپ کو قرآن مجید کی معرفت تھی, صورتیں پڑھی جاتی تھیں, ان کے معنی اور مطالب پر آپ کو عبور حاصل تھا. نماز کے بعد راوی کہتے ہیں کہ رات بھر رب عز و جل کے حضور روتے رہے اور اس بات کو دہراتے رہے گویا کہ ذرہ برابر بھی نیکی دیکھی جائے گی, ذرہ برابر بھی گناہ دیکھا جائے گا, تو یا اللہ تو نعمان کو بخش دے, یا اللہ تو نعمان کو بخش دے, یا اللہ تو نعمان کو بخش دے. نعمان یہ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس پرفتن دور میں, یہ دنیا کی رنگینیوں میں ہم شاید یہ بھول گئے کہ خوف خدا عز و جل سے رونا یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت مندی ہے. اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس احساس کے ساتھ کہ نہ جانے میری مغفرت ہوئی ہے نہیں ہوئی، نہ جانے میری بخشش ہوئی ہے نہیں ہوئی، میں آنسو بہا کر گریا و زاری کر کر ندامت کر کے افسوس کر کے اپنے رب کو مناؤں. اب تو رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزرا چلا جا رہا ہے اور دھرا دھر دھرا دھر دھرا دھر مغفرتوں کے پروانے تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنے کی یقیناً کوشش کرنی چاہیے، خوف خدا کے ساتھ ہمیں اپنے شب و روز گزارنے چاہیے، اور اس احساس کے ساتھ اپنے بالخصوص ان ایام کو یا ان اوقات کار کو جس وقت ہم یہ مناجات افطار میں حصہ لیتے ہیں، حاضری دیتے ہیں کہ یہ مغفرت کی اور بخشش کے اوقات ہوتے ہیں، خاص اوقات ہوتے ہیں. افطار کے وقت ڈھیروں ڈھیر گناہ گاروں کی مغفرت ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ تو خاص وقت ہے اندر یہ احساس پیدا کرنے کا کہ نہ جانے میری بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی. اور اب تو یہ ہے کہ سورج غروب ہوگا تو عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہو چکا ہوگا، یعنی 10 روزے چلے گئے. یہ 3 حصے جو ہیں، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت اور عشرہ جہنم سے آزادی، اس کا پہلا عشرہ یعنی ابتدائی 10 دن جو عشرہ رحمت ہیں، یہ اب ہم سے بس اب چند لمحوں کا یہ مہمان ہے. یہ سورج جو اس وقت عشرہ رحمت کا ہے، نہ جانے پھر کبھی زندگی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے، ہو یا ہم اس کو دیکھ سکے نہ دیکھ سکے. اور اب یہ اب آخری گھڑیاں عشرہ رحمت کی رہ گئی ہیں. آپ چاہتے ساتھ آمد کے رو ست کھڑی تھی، آپ چاہتے رو پڑی تھی ساتھ آمد کے رو ست کھڑی تھی، جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے، ہائے عشرہ رحمت چلا ہے. جا پیتا تجھ حسن پل پل میرا گین بے جاتا تجھ بنا حسن پل ہے گینو بیچے عشرائے رحمت چلا ہے، ہائے عشرائے رحمت چلا ہے. آنکھ چا ساتھ آمد کے رخصت کھڑی تھی، آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی ساتھ آمد کے رخصت کھڑی جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے، جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے، جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے، ہائے اشرائے رحمت چلا ہے، جا فدا جا فدا تجھ پہ نام حسن ہے، قلب ہے میرا غم گینوں پہ جا فدا تجھ پہ نام حسن ہے، قلب ہے میرا غم گینوں پہ غم جدائی کا کیسے سہوں گا، اس غم کا پسند نہ کہوں گا، غم جدائی کا کیسے نا کہوں گا، وہ دل غم زدا جانتا ہے، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، ہائے اشرائے رحمت چلا ہے، غم جدائی کہوں گا، کسے غم کا پسند نہ کہوں گا، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کسے غم کا پسند نہ کہوں گا، پرنم ہے دل رو رہا ہے، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، ہائے اشرائے رحمت چلا ہے، اشک آنکھوں سے اب بہ رہے ہیں، ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں، اشک آنکھوں سے اب بہ آنکھوں سے اب بہ رہے ہیں، ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں، وہ دل غم زدا جانتا ہے، وہ سدا جانتا ہے۔ ہے ہائے اشرائے رحمت چلا ہے جا پیتا تجھ پہ نانائے حسن ہے قلب ہے میرا غمگین و بے چین دل پہ صدمہ پڑھا جا رہا ہے دل پہ صدمہ پڑھا جا رہا ہے دل پہ صدمہ پڑھا جا رہا ہے اشرائے ہائے اشرائے رحمت چلا ہے ہائے تڑپا کے اشرائے رحمت چلا ہے آنکھ جا ساتھ آمد کے روست کھڑی تھی آنکھ چاچے دیکھ کر رو پڑی تھی ساتھ آمد کے روست کھڑی تھی جلدی وقت ہجرا گیا ہے جلدی وقت ہجرا گیا ہے آئے تڑپا آئے اشرائے رحمت چلا الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علی الحبیب تو بھر دے اشرائے رحمت کبا ستا اشرائے رحمت کبا ستا بھرتے کروں سے چھولیا بگتوں کیا خدا یا رب کرم سے چھولیا بگتوں کیا خدا یا رب عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب تو بردے اشرائے رحمت کبا ستا بردے مولا با ستارے تو اشرائے رحمت کبا سیتا سیتا پلتے کرم سے جھولیا مگ تو کیا خدا یا رب کرم سے چھولیا مگ تو کیا خدا یا رب کرم سے چھولیا مگ تو کیا خدا خطا یا رب معافی کرم سے ہو خطا